Tiens, c'est que non. Yo palabra. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu an yali al fi'la. Rajihu aw ma yanbaghi khabara fa fa'il kidada. Kida wa fi'l tanjdiwi. فواخذ عدم مانعك عدم مانعك بديشان سرا كيف ما بين فعل وفعل كبا فصل نواقع شوي فيو معمول سرا دا معمولاتو دا فعلنا خجي او استا خبره چې فاعل به فعل ته ولې نږدې وي ځکه چې دی کل جز دی د فعل نه لفظا او معنا نه فعل نه دی فاعل چې کوم دی فعل ته به نږدې ځکه وي چې فاعل دا کل جز دی د فعل نه لفظا او معنا نه معنن خو زکه کل جز دی چې اتمام د فعل په غیر د فعل نه راځي خبر پوهیږی کنه او لفظن زکه دی لکه په ظرفتو کې دا تا ضمیر د فاعل دی فلم دی کنه دی او دا کل جز دی د چا نه د فعل نه او کل جز زکه دی چې دلته لام کلمه چې ظرفتو کې دا باده تا ساکینه ګرځولی شوې ده د پاره د دې چې توالي د اربع حرکاتو رانشي او که چېرته دا کل جز د فعل نه نه وی نو دا به متحرکه وی دا به لکه په ضربکه کې دا کاب چې کوم دی مفعول دی او کل جز من الفعل نه دی نو هلته کاب څه شی دی متحرک دی با متحرکه ده څه شی ده لام کلمه هلته متحرکه ده او توالي د اربع حرکاتو راغلې ده ځکه چې هلته مفعول کل جز من الفعل نه دی که نه سوانه پوه شولی نو د دې وجه نه به فعل به فاعل به د فعل سره نږدې به وي په دې باندې اوس سوال واردېږي چې متبادر دا ده چې اصل به په معنا د قاعدې او د قانون باندې نو معنا به دا شي چې قاعده دا ده قانون دا دی چې هغه فاعل به فعل ته یلي وي فاعل به فعل ته نږدې وي نو په کار دا د طالبانو چې بیا ضربکه زیدون دا ترکیب دی جایز نشي ضربکه زیدونه ځکه چې دلته فاعل فعل ته یلي او نږدې نه دی خبر ما نه پوهیږی که نه او د قانون نه مخالفت کول دا په قوت د خطا کې وي جواب دا دی چې اصل په معنا د راجح او په معنا د ما ينبغي سره دی نه په معنا د قاعده او د قانون دی ان راجح خبره دا ده او ما ينبغي خبره دا ده چې هغه نږدې کت د فاعل له فعل ته سوال واردېږي چې نه منمه چې اصل په فاعل کې هغه نږدې کت د فاعل له فعل ته بلکې دا ممتنع دی پوهیږی ممتنع دی د فاعل نږدې کت به فعل ته ممتنع وي لکه ما ضربا زیدا الا عمرو ما ضربا زیدا الا عمرو دلتا إلا عمرون چکم ده دا فاعل له خلي کنه ده او د دې نزدېکت هلته فعل ته ضربته دا ممتنع دی خبره باندې پوهېږه کنه جواب دا دی چې اصل خو په فاعل کې دا دی چې دی به یلي وي نږدې به وي فاعل ته خو په وخت د عدم مانع کې چې مانع به نه وي موجوده څه به نه وي ده او دلته مانع موجود دی چې هغه واقع کېدل د فاعل دي رستو د استثناء نه چې هغه واقع کېدل د فاعل دي پس د الا نه پس د استثناء نه پوهېږه نه سوال زه به در وښیم چې هلته به په مابین د فاعل او د فعل کې به فصل واقع شوی وي څه واقع شوی ده فصل باقی شوی یا داسې اعتراض وکړي البل په نورو الفاظو باندې چې هر کله اصل په فاعل کې دا ده چې دی به فاعل ته نږدې وي فعل ته نږدې وي نو په کار دا ده چې جاء الرجل دا ترکیب دې ضعیف شي کېږي خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي حاصل له اعتراض دا دی چې زه به درته در وښیم چې په مابین د فعل او د فاعل کې به فصل واقع شوی وي لکه په جاء الرجل کې الرجل فاعل دی او جاء فعل دی او په مابین کې الف لام فصل واقع شوی دی جواب دا هغې نه دا دی چې موږ دا خبره په معنا کې وکړله چې په مابین د فعل او د فاعل کې به په دې شان سره چې په مابین د فعل او د فاعل کې به معمول لي واقع شوی د معمولاتو د فعل نه او دلته د الفلام چې کوم دي دا د معمولاتو د چا نه وي د فعل نه دي که نه دي معمولاتو د فعل نه دي ورځې به دې معنی فلذلك جاز ضرب غلامه زید دفا تفریعیه ده او لام د پاره د تعلیل ده یعنی د دې وجه نه چې اصل په فاعل کې دا ده چې دی به فعل ته یلي وي فعل ته به نږدې وي نو دا ترکیب جایز دی چې ضربه غلامه زیدون پوهېږئ او ضربه غلامه زیدن دا ترکیب ممتنع دی طالبانو خیلم دی کنه دی ضربه غلامه زیدون دا ترکیب جایز دی مراد د ضربه غلامه زیدون نه هر هغه ترکیب دی چې مفعول فعل ته نږدې وي او په دې مفعول کې ضمیر وي راجع وي فاعل ته پوهېږئ اوس غلامه مفعول دی او رسو ته فاعل راغلی زیدون او په مفعول کې ضمیر دی هو راجع دی چاته زید ته چا فاعل دی دا ترکیب جایز دی ځکه جایز دی چې دلته ازمار قبل ذکر لفظن راغلی دی خو ولې ازمار قبل ذکر رتبتن نه دی راغلی ځکه زیدون فاعل دی او فاعل په مرتبه کې مقدم دی او ازمار قبل ذکر دا په عمده کې جایز دی څنګه عمده کې جایز دی چې فاعل دی او ومتنع عذر بغلامه زیدن دا ترکیب ممتنع دی مراد دې ترکیب نه هر هغه ترکیب دی چې فعل ته فاعل یلی وي فعل ته او په فاعل کې ضمیر وي راجع وي رستو مفعول ته پوهېږئ د ضربه فعل دی غلامه فاعل دی او په دې غلامه کې فاعل دی راجع دی زید مؤخر ته دا ترکیب ممتنع دی ځکه ممتنع دی چې دلته ازمار قبل ذکر لازمیږي لفظن او رتبتن دواړه ځکه زید مفعول دی که نه پوهېږئ او مفعول فضله وي نزمار قبل الذكر لازميجي لفظا او رتبتا دواړه او دا ممتنع ده بزدکړه دا خبره چې د جمهور نحاتو او د ابن جنی نحوی او د اخطش په مابین کې اختلاف دی په ضربه غلامه زیدن ترکیب کې. جمهور نحات وی چې دا ترکیب ممتنع دی ځکه چې په دې کې زمار قبل ذکر لازمیږي لفظنه او رتبتن، او زمار قبل ذکر په پوزله کې جایز نه دی. ان زمار قبل ذکر په پوزله کې مفعول کې جایز نه دی. او ابن جنی او اخفش وی جایز دی. ای په نظم زمار قبل ذکر په پوزله کې سره جایز دی. او دا غوی دو دلائل دی، یو دلیل عقلی دی او بل دلیل نقلی دی. دلیل عقلی دا دی، دلیل عقلی دا دی چې سرنګ فعل لازمی د فعل لازمی معنا موقوف ده په فاعل باندې، پوهیږي مې کنه؟ د قرنګي د فعل متعدی معنا موقوف ده مفعول باندې، پوهیږي مې کنه؟ نو څنګه چې ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده، نو قرنګي ازمار قبل ذکر جایز. او دویم دلیل دا غیر نقلی داده دا شعر ده، جزا ربه عنی عدی ابن حاتم جزا الکلاب العاذیات وقد فعل. خبر زمنگا بجزا ربه عنی عدی ابن حاتم فدیرو منی مصر کده. دل دا عدی ابن حاتم مفعول له، او پربوه کې ضمیر عدی ابن حاتم تراجع دی، رستو دی، ازمار قبل ذکر راغلی دی. سبحان پوش د دواړو دلایل نه جواب داده، د دلیل عقلی نه جواب داده چې ستاسو د دلیل نه افضلیت د مفعول په فاعل باندې نه ثابتیږي او نه مساوات ثابتیږي، بلکه دومره ثابتیږي افضلیت د مفعول په نسبت سر غیر فاعل ته، نسبت سره غیر فاعل ته. او د دلیل نقلی نه جواب داده، یعنی د شعر نه جواب داده چې دا شعر دی او دلته ازمار قبل ذکر که پوزله کې راغلی دی، نو دا د وجه د ضرورت شعری د وجه نه دی. او من خبره خو په هغه کې چې هلته ضرورت شعري نه وي، ضرورت نه وي، کلام کې توسیع وي، وسعت د کلام کې مونږ خبره کوو. او یا دویم جواب دا وکړئ چې په ربه کې ضمیر عدی ابن حاتم ته راجع نه دی، بلکې دا ضمیر په ربه کې راجع دی مصدر د فعل مذکوره ته، بس دره چې هغه جزا ده. نو تقدیر به داسې شي، جزا رب الجزاء عني عدي بن حاتم، جزا دې ورکي رب الجزاء زمار طرف نه عدي بن حاتم ته. بس